спробуйте зрозуміти Україну і себе. Мені здається, що особистість Деголя, його політична діяльність, державницька позиція, реальний патріотизм, багато сучасних українських політиків могли б узяти за взірець. Маючи можливість силою взяти владу, Деголь обирає лише демократичний, законний шлях до неї. Його мета – благо батьківщини. Влада – лише засіб. Він не відмовляється від своєї ідеї, від своєї мети, від своєї політичної концепції. Прирікає себе та своїх однодумців на перехід пустелі протягом 12 років. Зверніть увагу, йому було майже 60 років, коли він відважився йти пустелею. І невідомо було, чи вийде він із неї. Вийшов із пустелі і став президентом у 67 років. Йдучи до мети, він не кидався у крайнощі, хоч ґрунт нерідко тікав з-під його ніг. Він терпів, страждав, боровся, перемагав і падав під ударами, вставав і далі йшов до мети. Врешті таки дійшов і подарував Франції долю кращу, ніж її вона мала раніше. Сучасна Франція закономірно займає одне з провідних місць у світі. Праця Деголя дала свої плоди. Деголь для більшості французів залишився символом єднання, згуртування, символом сучасної нації і держави. Йому потрібні були всі французи. І не для себе, а для самих французів. Деголь хотів, щоб французи стали французами. І він досяг мети. У нас тепер є така потреба, щоб українці стали українцями. Деголь не злякався шовіністичної Франції і спрямував її до реальної демократії. У цьому велич Франції. Вона вміє бачити реальність без прикрас. Тому Франція велика. Тому Франція багата. Тому Україні не соромно вчитись у Франції, вчитися в інших держав. Але вчитися так, щоб випереджати вчителів. Тоді вони будуть вчитися у нас. У наведеній французькій ситуації діяли чотири компоненти. Перший – лідер, другий – ідея, третій – партія як виразник народу, четвертий – сам народ. Три з чотирьох компонентів були приведені в дію потужною силою лідера. Деголь не поступився нікому і ні в чому. Не пішов на великі компроміси не тільки з супротивниками, а й з вірними прихильниками. В його душі, як у Наполеона, жила лише одна любов – Франція. А у нашого Шевченка – Україна. У нього, як у того ж таки Наполеона і нашого Шевченка, була непогрішність перед народом. Зерна неправди не було. Чистота лідера – то не тільки його знамено, то скарб нації. І Деголь для Франції був найдорожчим скарбом того часу. Деголь добре знав, що ідеї управляють масами, і довго терпляче йшов пустелею до свого історичного рубежу, щоб його ідеї